akotsak desekretia badu. Bekusegia. Horan zerkia egin behar dugu biztan da, eh? Bara barkatuko nau zuen, zinema zitzegiten hasten bara izi. Ingels ez asmatu zen showin eta telin moduak kontatzeko ez da. Benan helburua ez aizeita bost klon edo bost antzeriz zinez perfektuak lehen. Bada nahikeri hori, bakizu zubia egiteko bertzearen gan eta gauzak erakusteko, espikatzeko. Kultur alea. Ostegun hontan, Baionako Euskal Museoan, Xavier Paya Ruiz ikertzaileak ahozko euskal literatura, generoak eta adibideak izeneko mintzaldi bat eskainiko du, atxaldeko seietan izan ere, 2017an emana izan zaien Etnopolo labelaren karietara, Euskal Kulturerakundeak, gizarte zientzietako goi mailako ikasketen eskolarekin partaidetzan, ahozkotasunari buruzko, mintegi bat antolatu du, azaroan abiatu zena, eta ekaina bitarte iraganen dena. Eurotara 8 hitzordu proposatzen dizkigute, horien artean ostegun hontakoan, Xavier Paya Ruiz ikertzaia dugu telefonaren bestaldean, kaixo egunon ta ongi etorria Euskal Irratietara. Egunon eta eskerrik asko. Ostegun hontan izango zarela Baionako Euskal Museoan esan dugu eta aipatu beharko genuke ere Etxepare Institutuak eskatuta ahozko euskal literaturaren antologia ere plazaratu zenuela, ezta? Orain 5 urte. Bai, hori da, badira, urte batzuia danik, eta egia esan, urte luzez egindako lana izan zen, eta 2013ko martxoan argitara eman genuen, Etxepare Institutuak ala eskatuta, ingelezez, gaztelaniaz, eta euskaraz, ahozko euskal literaturaren antologia. Eta bide batez, donoren eskura dagoena, Etxepare Institutuaren webunean inolako ordaini gabe urririk dira. Irakurri dezakeguna eta bertan bildutakoa eta aztertutakoak aipatuko dizkiguzu Baionan? Bai, tira, egia da, orduan antologia egin nuen urte ugari eskainen izion lan horri, auskotasunaren ikerkuntzan buru belarri nenbilen garai hartan, eta egia da, abia puntua nagusiki gainera sortu zitzaidala kanpoan nintzen bitartean, Ingalaterran bizi nintzela, euskal ahozko literatura edo euskal literatura zertzen nuen bitartean, ohartu nintzen nagusiki ahozkotasunari literaturatik begiratu izan zaiola. Eta horrek esan nahi du, nabarmen testuak hartzen duela garrantzia. Nola baita esateko, bertsolari batek kantatzen duenean, gero sailkatzeko egiten duen hori, bideo bat izan ordez, testu bat da jaso izan duguna, letra batzuk idatzita, lerro batzuetan. Eta horrek nolabait, informazio pila bat bidean uzten du. Esan dezagun, parte handi bat, ez dugula ikusten ez, melodiarik ez da jasotzen, non kantatzen den zergatik. Eta nik Birminghamgo unibertsitatean egindako master batean hain zuzen ere, horren inguruko ikerketa egin nuen. Zer izan beharko litzateken, zenbat informazio jaso beharko litzateken, ahozko sorkuntza bat, behar bezala jasotzeko, gero ikerketa behar bezala egiteko. Eta hori baliatu nuen, ondoren, ahozko euskal literaturaren behaketa osoa egiteko. Badago nolabait, trampa txiki bat, eta da, ahozkotasuna esaten dugunean, mundu mailan ez dago oso garbi zer esan nahi dugun. Gai berari izen asko eman izan zaizkio, bai, ahozkotasuna, ahozko tradizioak, ahozko literatura, literatura herrikoia, horiek guztiek izendatzen dute, literatura idatzi edo jasotzat kontsideratzen ezen gainerako hori guztia. Eta, nik egia da, erabaki nuela ahozko euskal literatura izenari eustea, nabarmen munduan, munduko sailkapenetan eta munduko ikerguneetan hori izan delako eman zaion izena. Ez egokiena nire iritziz, litera hitzak, letra esan nahi duelako, eta berriro ere ematen du letra idatziaren bitartez ikertu behar dugula, baina bai nolabait mundu mailan euskal kasua zertu nahi duen ororentzat, seguruenik ahozko euskal literatura terminoa bilatuko lukelako. Eta hori da nolabait ordutik egindako ikerlan guztia eta antologiak azken batean balio handia du erakusteko modu labur batean esan dezagun, edo nahiko sintetizatu batean, eta la ere argitalpenak, Etxepare Institutuko argitalpenak, ia 500 bat orrialde ditu, baina enaiz ni lehenago ere izan baitute asko euskal literatura ahozkoa oso oparoa dena, ba, bueno, saiatu nintzen nolabait biltzen, tampoko begietatik, edo ezagutzen ez duen ororentzat, oso panoramika erraz batean zer den ahozko euskal literatura, baina hori bai, ez testuaren ikustegitik bakarrik, baizik eta ahozkotasunari sorta izkion ezaugarri nagusietatik begira, eta horren nolabait zelkapen berri bat proposatuta. Euskal literaturaren ikuspegi orokor hori, ez? Eskaintzea izan duzu helburu eta garrantzia eman diozu nolabait utxune bat baitzen? Bai, bueno, esan dezagun, historikoki, euskal literaturaren generoen zelkapena, beti literaturaren ikuspegitik egin izan dela, eta zelkapen oso erraza. Tradiziozkoak eta ez tradiziozkoak. Hala bereizi izan dira. Tradiziozko generoak dira euskal literaturan, koplazarrak, baladak, kantu lirikoak, ipuinak, errefrauak, eta adibidez, bainauterietako antzezpenak edo gabonetakoak. Eta ez tradiziozkoak aldiz, ba, bertsolaritza eta pastorala. Maten du askotan, ba, bueno, generoek joera dute sorkarien egileen izenak azteko, tradiziozkoetan, eta ez tradiziozkoek aldiz autoreak agerikoak eta ezagunak izaten dituzte, halako bereizketa bat egintzen. Zein da kontua, berriro ere lehenago esaten dizun bezala, testuaren azterketak ematen dituenean zelkapenak, ba, batzuetan zelkapen horiek erren geratzen dira. Eta besteak beste, zelkapen hori literaturatik eginda, ba, genero dekoratiboa bezalako zelkapenak sortzen dira ahozkotasunaren kasuan. Eta aldiz, ahozkotasunaren ikerketa soiletik, ba, ez dago ezer dekoratiborik. Txisteak ez dira dekoratiboak, edo errefrauak ez dira dekoratiboak, edo ipuinak ez dira dekoratiboak. Badute funtzio bat, adibidez, funtzio sozial jakin bat, edo egoera jakin batean, edo erritual baten baitan egiten diren ahozko sorkuntzak dira, bai? Eta orduan, nik, zehazki, Baionan emango dudan itzaldian eta plazer handiz emango dudan horretan, Etnopoloari laguntzeko eta eskerrak emateko gonbidatu nautelako, eta aldi berean, ba, Baionan irakasle izan itzelako eta plazerrez itzuliko naizelako bertara, nik oinarri hartuko dut Joserra Garzia ikertzaileak Baskoral Ecology izeneko artikuluan 2007an egin zuen proposamenean. Hartu ordez testua, egin ordez nolabait kantatutako, kantatutako, errezitatutako, esandako edo kontatutako testu horien guztien behaketa, Joserrak proposatzen du ekoizpena, transmisioa, harrera eta funtzio soziala aztertzea. Eta horien arabera zailkatzea generoak. Eta hori da nik hain zuzen ere egin nuena, bere kolan, bere generoen banaketan oinarritu nintzen, baina proposamen batzuk egiten ditut bueno, taula hori edo zailkapen hori hobetzeko. Bere zailkapen horretan 8 dira ahozko euskal literaturaren generoak, nabarmen lehenbiziko aipatzen dudana bertsolaritza da, besteak beste, ba, iruditzen zaidalako egun indartsuena izan daitekela, baina genero bakoitzaren baitan azpigeneroak daude, adibidez, ba, ez da gauza bera bapateko bertsolaritza eta bertso paperak. Eta bapateko bertsolaritzaren baitan ere bereizi egiten dut edozein saio ohiko edo txapelketako bertsogintza. Eta ikusi besterik ez dago 2017ko txapelketan entzun ditugun bertso asko ez dira gero plazan entzungo ditugunak. Eta beraz, genero horrek badu azpigenero bat kasu horretan. Eta esaten dizuen bezala, beraz, egin beharrean tradiziozkoak eta ez tradiziozkoak, orain arte egin bezala, nik Baionan aurkeztuko dudana da, antologian egiten nuen proposamena, 8 genero izendatzea ahozko euskal literaturaren baitan, 8ei ze definizio ematen diedan azalduko dut, beraien barruko azpiatalak ere azalduko ditut, eta bakoitzaren adibide bana edo bina ematen saiatuko naiz. Ulertuko duzunez, ba, 8 genero, eta 8 genero hien azpian, batzutan edo askotan, 3 azpi genero izaten dira, ba, adibidez, eta genero epiko lirikoan adibidez, ba, 4, herri lirika, alegiak, ipuinak eta elezaharrak, kantu epikoak eta baladak, orduan hor, kasu asko dira aztertu daitezkenak, adibide ugari, baina ni saiatuko naiz esaten nolabait, zergatik egin dudanik antolaketa hori, nola erabaki dudan ahozko euskal literaturaren armairu horretan 8 apal egitea, zergatik batzuek egon behar duten leku batean eta ez bestean, kasu batzuk ere nabarmenduko ditut adieraziz oso zaila dela auskotasunaren zailkapena egitea, ba besteak beste auskotasuna eta ausko sorkuntza gustatzen zait askotan aipatzea fosfoloak bezalakoa dela. Bertso bat fosfolo bat da, kopla bat fosfolo bat da, behin piztu eta izaltzen da, eta gero espaldin badu memoriak jaso, eta memoriak jasotzeko oso kalitate zorrozeko pausoak eman behar ditu, bertso hori izan behar da oso gogoan garria, edo oso ona, edo oso txarra, edo oso bortita, baina oso hori ezinbestekoa behar du, bai? Horrela, sartzen da memorian, memoria transmisioa eragiten baldin badu, hau da, belaunaldi batetik bestera pasatzen baldin bada, borduan ala mantenduko da, baina bestela nekez mantenduko da. Horretik hori guztia, bada behintzat azterteko kasua. Errandi guzu, adibidez on baitzuekin ornituko duzula zure sailkapenaren azalpena ez da, noraino eramaten gaitu zau da, ze nolako kronologia errespetatuko duzu? Bueno, ba begira, zehazki aurkezpena egingo dut kontuan hartuz, euskal literaturaren ikerketa egiten denean, normalean, bueno, lana erraz xamarra izaten da, 1545 urtean, egira larrekoa bade Bernarte Etxeparek argitara emandako lehenbiziko liburutik aurrera egin behar delako, ez? Eta gero egia da, 1879 arte, 101 liburu baino ez dira benetan plazaratuko euskaraz, eta horietatik, 4 baino ezin dira kontsideratu literatur lan, gainerakoak itzulpenak dira ina handi batean, ez? Eta hor Bernardo Atxagak aipatzen du bere trikua, bere olerki zamatuan, non trikua den euskal literatura idatziaren metafora bat. Euskaroan lozorroan egon ondoren, izarri egiten dena 20. Gizaldiaren hasieran eta ordutik, ba bueno, ospe handia izango du, autoreak eta obrak, nik trikuari inolako garrantzirik kendu gabe, egia da, dezaten dudana, bueno, trikua orduan esnatuko da, baina bitartean agian txoria, ahozko euskal literaturaren metafora, uste maldin badidazu kasu honetan, ba egia da, txori hori kantuan egizela askoz lehenagotik, ez? Zehazki, 14. Mendera egin dezakegu atzera lasai asko, hainbat kasutan, balaudelako kasuak, gertatzen dena da, testuak askoz laburragoak direla, ez? Kantu epikoen artean adibidez, adibide ezala eramango dut, Beroti Barko guduarena, eta Beroti Barko guduaren aipua, eta beti ere kontuan hartuta ikerketan, ahozkotasunaren ikerketan datuak beti idatziz jaso izan ditugola gerora, Beroti Barko guduaren kantuak 1321 eramaten gaitu. Zei lerro baino ez dira, baina bueno, horrek garrantzia badu. Kontuan hartzen baldin badugu, literatura idatzia ez ezik, ahozko literatura ere, ba orduan euskal literatura osoaren kronologia askoz emankorragoa da, ba besteak beste, lingoadaskonun primitearen aurretik, bainbat adibide, labur badira ere, jaso ditzakegulako. Beraz, zaharrenak 14. Menderaino eramango gaitu atzerako bidean, baina aldi berean, nik uste dut oso garrantzitsua dela egungo adibideak ematea ere. Normalean pentsatzen dugu ahozko literatura dela zerbait zaharra. Walter Ong ikertaileak esaten du askotan ahozkotasunak bizirik irauten duela teknologiarik ez dagoen lurraldeetan. Ez dagoelako nola idatzi, ez dago nola informazio hori jaso, eta beraz orduan horrek sortzen du ahozkotasunaren ingenieria martxan jarri beharra, ez? Eta horregatik ikertaile askok, ba Afrikan edo Asian egingo dituzte ikerketa eta deskubrimendu handiak, ez? Ba Ruth Fineganek adibidez, ba performantzaren ikerketarekin egin zuen bezalaxe. Baina euskal kasua oso adibide ona da ikusteko nola 21. Mendean eta Europako mendebaldean erabat teknologizatua dagoen kultura bati buruz ari garela, baina liberean ahozkotasun bizikoa dela. Eta horregatik saiatuko naiz kasu askotan ba kronologia oso zaharrekoak baino kronologia oso egunekoak ematen. Ikus dadin hau ez dela fosil bat, hau ez dela jadanik hilik edo geldirik dagoena kasu batzuetan bai, kasu batzuetan generoek ez dute jarraipenik izan eta dokumentatu dena eta jaso dena ba, korpus itxia da jadanik, ez baldin bada berririk sortzen, baina ba, beste batzuen kasuan eta lehenago esaten dizuna ba, sorti generoien artean oso ezberdinak daude, agian akademiatik gertuago dauden ba, baladak eta alako kasuak aztertuago izan dira, baina nik neu, ba, ezik eta generoa, edo egunerokoak izeneko generoaren proposamenari heltzen diot Jose Ragartziarekin, batxisteak, zirtoak, edo errefrauak, edo atxotitzak, bezeak beze, ba, ahozko genero oso garrantzitsua direlako. Ba, mintzaldi interesgarria izango duguna ostegun hontan, Xabier, aipatuko dugu itzordua berriz ere atxaldeko seietan izango zara beraz Euskal Museoan bihar, eta ara, ba, dei zabal bat eginez, hontan buratuko dugu gure arteko solasaldia, esker mila, gure dei hartu izana. Ba, eskerrik asko, eta bai, antzi izango naiz, eta gustura, elkartzen garen guztion artean nolabai, Ausko Euskal Literaturaren panoramikan, ibilbidetxo bat egin, zenbaitale kantatu, kontatu, eta ikusteko ze aberatza eta anitzaren kasu horretan Euskal Ausko Literaturaren baso hori. Osongi, ba, mi esker. Bale, ondo izan, aio. Azkenian eldun nahi zuganaino Azkenian eldu nahi zuganaino Lehorretik itxasoraino Garoatik kalimaraino Ta horin zer egin behar dut aurrean Usten zaitut urduri urbildu nauzu Lengoa bote zarazu Sara, Sara, Sara, Sara, Sara, Sara, Sara, Sara, Sara, Sara, Sara, Sara, Sara, Sara, Sara, Sara, Sara, Sara, Sara, Sara, Sara, Sara, Sara, Sara, Sara, Sara, Sara, Sara, Sara, Sara, Sara, Sara, Sara, Sara, Sara, Sara, Sara, Sara, Sara, Sara, Sara, Sara, Sara, Sara, Sara, Sara, Sara, Sara, Sara, Sara, Sara, Sara, Sara, Sara, Sara, Sara, Sara, Sara, Sara, Sara, Sara, Sara, Sara, Sara, Sara, Sara, Sara, Sara, Sara, Sara, Sara, Sara, Sara, Sara, Sara, Sara, Sara, Sara, Sara, Sara, Sara, Sara, Sara, Sara, Sara, Sara, Sara, Sara, Sara, Sara, Sara, Sara, Sara, Sara, S Ba, ontan arte iritsi gara gaurkoan entzule, gure emankizuna ontan buratuko dugu eta nire aldetik, ba, bihar arte esaten dizuet izan ongi. Aio. Gorputz arrotzen jabe, nola izan daiteke. Horri txuri batean idatzita dago hainbeste. Azala sentitzen du zure eskuen eske. Eskalea ez banintz jada bihurtuko nintzateke. Ikusterik beharreztuen begien umela, erretzetik izostera begirada bat magalera. Biluztu naz azuarre eta zaurkituko duzu eta zure izena idatzita nire bularpeko azalean. Zure faltaren mina tirakata zati ezina. Utzi dazu esaten Ingelsez asmatu zen showin eta telin moduak kontatzeko ez da. Menan helburua ez da izaita bost klon edo bost dantzeriztinez perfektuak lehen. Bada nahikeri hori bakizu zubia egiteko bertzearen gan eta gauzak erakusteko, espikatzeko. Kultur alea.